Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lutego, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Możemy mówić o stabilizacji sytuacji epidemicznej w Polsce, potwierdza Ministerstwo Zdrowia. Ozdrowieńcy mogą, składając PIT, skorzystać z ulgi dla krwiodawców. Europol ostrzega przed fałszywymi testami na COVID-19. Na początek najnowsze dane o stanie epidemii w Polsce. O ponad 4000 nowych zakażeń koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 253 osoby. To dane porównywalne z tymi sprzed tygodnia, a to, jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, oznacza stabilną sytuację epidemiczną. Te obostrzenia, które wprowadziliśmy po świętach Bożego Narodzenia, myślę, że zadziałały, że to jest właśnie efekt tego naszego narodowego wysiłku. Chcielibyśmy już otworzyć całą naszą gospodarkę, no ale musimy to robić w sposób bardzo ostrożny. Od 1 lutego uruchomiliśmy galerię, czekamy teraz na efekt, czy to spowoduje wzrost nowych zakażeń. To będzie po 10-14 dniach dopiero widoczne. Wczoraj wyzdrowiało prawie 5 tysięcy osób. Wykonano ponad 42 tysiące testów na obecność koronawirusa. Skarbówka docenia dawców, dlatego każdy z ozdrowieńców, kto odda osocze, może liczyć na ulgę od podatku. Ozdrowieńcy mogą, składając PIT, skorzystać z ulgi dla krwiodawców, wyjaśnia Małgorzata Brzoza ze szczecińskiej skarbówki. Darowizna nazywa się dla honorowych krwiodawców, ale ozdrowieńcy, którzy oddają osocze, są traktowani na równi z honorowymi krwiodawcami, więc jeśli oddawali osocze, mają zaświadczenie z Centrum Krwiodawstwa, że takie osocze zostało oddane, czy krew i jej składniki, bo to są informacje istotne, to mogą taką darowiznę odliczyć w wysokości 130 zł za litr. Ozdrowieńcy oddający osocze mogą także liczyć na 2 dni wolne od pracy. Czas na rozliszczenie się z fiskusem mamy do końca kwietnia. W ramach łagodzenia obostrzeń galerie sztuki i muzea znowu otwarte. Przed Muzeum Narodowym w Warszawie ustawiła się dziś długa kolejka, a można było podziwiać m.in. nową ekspozycję sztuki starożytnej. To wiele bezcennych i niespotykanych zabytków, mówi kuratorka wystawy Aleksandra Sulikowska-Bełczowska. Przy wejściu możemy zobaczyć posąg wiodłowej bogini Sachmet, bogini wojny, bardzo monumentalna. Moim ulubionym obiektem jest portret fayumski, który pochodzi z granicy dwóch światów. Należy zarówno do kultury egipskiej, starożytnego Egiptu, jak również kultury rzymskiej. Również głowa byczka, który pochodzi z Iranu, jest jednym z bardzo starych obiektów, który jest wykonany ze złota, różnymi technikami złotniczymi. Do niedzieli włącznie wstęp na wszystkie wystawy czasowe i do galerii stałych Muzeum Narodowego w Warszawie jest bezpłatny. Na otwarcie teatrów, kin i domów kultury trzeba jeszcze poczekać przynajmniej do 14 lutego. Pandemię postanowiły wykorzystać grupy przestępcze i oferują fałszywe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Ponieważ takie fałszywki wielu pomagają podróżować, są sprzedawane na lotniskach i w internecie. Popyt jest, bo negatywny test PCR na obecność COVID-19 jest wymagany do większości krajów. Z Brukseli Beata Płomecka. W wielu unijnych krajach obecnie wymagane są zaświadczenia od pasażerów, że nie są zakażeni koronawirusem. I w tym właśnie, jak napisał w oświadczeniu Europol, oszuści dostrzegli swoją szansę. 10 dni temu na brytyjskim lotnisku Luton aresztowano mężczyznę podejrzanego o sprzedawanie fałszywych zaświadczeń o negatywnym wyniku testu. W listopadzie francuska policja aresztowała 7 osób w związku z likwidacją handlu fałszywymi dokumentami z nazwą istniejącego laboratorium sprzedawanymi w cenach od 150 do 300 euro. W Hiszpanii jeden z zatrzymanych oszustów sprzedawał podrobione zaświadczenia za 40 euro. W Holandii przestępcy wykorzystywali aplikacje w telefonach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec chwytająca za serce historia mieszańca o imieniu Billy z Lombardii. Od ponad 2 miesięcy psiak czeka codziennie od rana do wieczora przed domem na swojego pana, który leży w szpitalu chory na COVID-19. Każdego ranka stęskniony za swoim panem pies wyciąga z domu swój kocyk i poduszkę i układa się na nich przy furtce i czeka. Przez cały dzień nie sposób go stamtąd ruszyć. Udaje się to dopiero, gdy zapada zmrok. Wtedy bratankowie chorego właściciela z trudem przekonują Billy'ego, by wszedł do domu. Sam pan Marko, właściciel psiaka, mówi, że bardzo tęski za Billym. Jak dodaje, nie może się doczekać, kiedy będzie mógł go pogłaskać. Rodzina przysyła mu zdjęcia i nagrania, jak Billy wytrwale czeka na dzień, kiedy jego pan wróci do domu. No i jak tu nie kochać tych przyjaciół na czterech łapach? To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy marznący deszcz i gołoleć. Dodatkowo na południu spodziewany jest bardzo silny wiatr. Jutro warto mieć ze sobą parasol. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do nawet 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Usunięcie profilu urzędującego jeszcze wtedy na początku stycznia prezydenta Donalda Trumpa stało się momentem przełomowym w myśleniu o mediach społecznościowych. Kolejne wydarzenie, czyli wtargnięcie tłumu na Kapitol, postawiło kolejne pytanie o wpływ internetu na zachowanie się ludzi w systemie demokratycznym. Warte setki miliardów dolarów media, platformy społecznościowe są takimi samymi graczami w świecie i gospodarce jak największe globalne koncerny. I chyba tak należy je nazywać. Kolejne głosy i pomysły, jak regulować ich działalność, wywołują do tablicy pojęcia i terminy takie jak odpowiedzialność, monitorowanie, algorytm, wolna wola człowieka i jego czas, który chyba jeszcze nigdy nie był tak wymierny i tak dosłownie cenny. Internet to wspaniałe narzędzie. Synteza telewizji, radia, gazety, listu, telegramu i telefonu. Najszybszy środek przenoszenia informacji stał się ogromnym problemem współczesnej cywilizacji. Teraz człowiek chce go regulować i mieć na to, co tam się dzieje, wpływ. Czy to w ogóle jest możliwe? O tym za chwilę w Klubie Trójki. We'll be right back. Rządy świata uprzemysłowionego, wy, znużeni giganci z ciała i stali, nie macie władzy tutaj, gdzie się zbieramy. Wasze koncepcje, własności, ekspresji, tożsamości do nas się nie odnoszą. Opierają się na pojęciu materii, a tutaj nie ma materii. Tak wygląda jedno z stwierdzeń w tak zwanej deklaracji niepodległości cyberprzestrzeni. I o tej cyberprzestrzeni, internecie, o tym, co się dzieje i o próbach regulacji dzisiaj będziemy rozmawiali. A ze mną są już wspaniali goście. Mam nadzieję, że się słyszymy via Skype. Bartosz Paszcza, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dodam, że szef działu Technorepublikanizm i podcastu Skeptek. Także Michał Płociński, dziennikarz Plus Minus, Plusa Minusa, dziennikarz Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Również się słyszymy, z czego się bardzo cieszę. Michał Płociński, można powiedzieć, bywalec Klubu Trójki w sprawach też związanych z internetem. Nieraz próbowaliśmy tutaj już opisywać to, co się dzieje w sieci, używając słów czasami bardzo trudno wytłumaczalnych i bardzo brzydkich, jeżeli chodzi o brzmienie w języku polskim. Natomiast będziemy musieli też o tym dzisiaj porozmawiać. Zacznijmy od tej deklaracji o rządach świata uprzemysłowionego, o tych znużonych gigantach z ciała i stali. To jest deklaracja z 1996 roku. Mamy teraz 2021 i chyba możemy mówić o tych gigantach już właśnie bez materialnych atrybutów, ale też takie giganty nami rządzą. Bartosz Paszcza. Tak, to dokument, który ma no nieco ponad 20 lat, właściwie to 25, a wydaje się, jakby był jakimś żartem z zupełnie innej epoki, ale faktycznie kiedy... Epoka pary, węgla i stali, XIX wiek mniej więcej. Dokładnie. Taki też mu przyświecał cel, żeby trochę zderzyć ten stare potęgi przemysłowe, tą starą politykę tuż po zimnej wojnie z tym nowym, cudownym światem internetu, światem wolnej ekspresji, światem, w którym ludzie się dogadają, bo będą w stanie się porozumieć niezależnie od fizycznie dzielącej ich odległości czy majątku. No dziś po 25 latach widzimy, że oczywiście technologia ma swoje dobre strony, widzimy to szczególnie w pandemii, mogąc porozmawiać na przykład tutaj dzisiaj wieczorem, ale widzimy to również mogąc zadzwonić do rodziny, która jest na przykład w izolacji, no ale widzimy również te gorsze strony, to zamieszanie związane z tym, jak bardzo zaskoczył nas wzrost skali internetu, tempa obiegu informacji albo dezinformacji i to, jak szybko potrafi się ona rozprzestrzeniać w społeczeństwach. Michał Płociński, jak widzisz deklarację niepodległości internetu po 25 niemal latach od jej ogłoszenia? No, niewątpliwie w ostatnich latach, może nawet w ostatnich 2 latach, nastroje społeczne się mocno zmieniły. Pamiętam, jak wchodził serial na Netflixie Una Bomber o przecież terroryście, który opowiadał się za zastopowaniem rozwoju technologicznego, będąc przekonanym, że ten rozwój technologiczny zniszczy człowieka, zniszczy ludzką naturę. To było chyba z 2 lata temu, czy 3 może. I wtedy wydawało się to wszystko absurdalne. Patrzyliśmy na tego Una Bombera, że o co on tak naprawdę walczył. Patrząc na to, jak zmieniły się nastroje społeczne dzisiaj, to takich neoludycznych głosów o powstrzymaniu rozwoju technologicznego nie tylko jest coraz więcej, ale chyba też przyglądamy się im, wsłuchujemy się w nie z coraz większym zrozumieniem. Nawet jak ich nie popieramy, to nie uważamy, że te głosy wzięły się od czapy, nie wiadomo skąd. Zresztą popatrzmy, jak zmieniły się same nastroje w Dolinie Krzemowej. Jeszcze parę lat temu przecież to byłoby nie do pomyślenia, żeby Mark Zuckerberg powiedział, że musicie narzucić nam jakieś regulacje, trzeba uregulować rynek internetu. Dzisiaj te słowa są na porządku dziennym, a przecież parę lat temu od wielkich Doliny Krzemowej słyszeliśmy, że internet poradzi sobie sam, że wolna konkurencja wystarczy, niepotrzebne żadne regulacje. W ostatnim Plusie i Minusie ja absolutnie tutaj będę chciał, żebyśmy unikali bardzo dużej reklamy ostatniego numeru Plusa Minusa, aczkolwiek on jest poświęcony internetowi i tym wszystkim regulacjom, Michale. Natomiast Natomiast no, niezwykle ciekawe rzeczy się tam pojawiają. I myślę, że jedna rzecz, którą warto powiedzieć, to był dla mnie taki 9-11, 11 września, data ataku na wieżowce właśnie w Nowym Jorku w 2001 roku. To dla jednego z komisarzy Unii Europejskiej, Thierry'ego Bretona, tak wyglądała sytuacja z wdarciem się tłumu na Kapitol, ale i zawieszeniem konta wtedy urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, mocarstwa światowego Donalda Trumpa. Czy rzeczywiście możemy mówić o takiej niezwykle głębokiej cezurze w życiu internetu, Bartosz Paszcza? Będę ostrożny z używaniem słowa cenzura i skazywania tych platform społecznościowych na skrajne potępienie akurat za... Nie, chodzi o cezurę, czyli wyznaczenie w czasie tego momentu, że jest tak... takiego przełomowego momentu. To tak, to w tym sensie tutaj się zgodzę. To jest w pewien sensie moment przełomowy dla takiego szerszego społeczeństwa, po prostu zdania sobie sprawy z tego, o czym w kręgach zainteresowanych technologią mówi się od paru lat, że ta rola platform w debacie publicznej, to, że nie sposób dzisiaj prowadzić przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy ono jest małe czy duże, nie sposób prowadzić sprzedaży w internecie, nie będąc na tych platformach, nie sposób prowadzić kariery politycznej, nie mając kont w tych platformach, to pokazuje, że ich rola wykracza daleko poza bycie zwykłymi firmami i jednocześnie prawo, które mamy, jest nieadekwatne do tych wyzwań, nie pozwala nam ucywilizować tej przestrzeni debaty w internecie. No i w związku z tym trudno się trochę dziwić, że po paru latach znaleźliśmy się w tak krytycznym momencie, że przecież w listopadzie poprzedniego roku po raz pierwszy w Stanach ograniczono rozprzestrzenianie się artykułu z takich tradycyjnych mediów właśnie w mediach społecznościowych. To była pierwsza taka ingerencja wobec mediów w tej skali, a na początku stycznia mieliśmy do czynienia z tymi smutnymi i wstrząsającymi wydarzeniami na Kapitolu, które przecież Donald Trump faktycznie, który pomagał budować klimat i na pewno widać tutaj wyraźne powiązanie między jego rolą, jego aktywnością, a tym, co się wydarzyło. Ale czy rzeczywiście ruch był dobry, by zawieszać jego konto zarówno na Twitterze, na Facebooku, obserwowane przez dziesiątki milionów ludzi? Konto, które służyło właśnie między innymi informacji, ale nie tylko Donalda Trumpa, bo przecież on tam był z urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, panie Bartoszu. No i to jest bardzo trudne pytanie z odpowiedzią, na które... Filozofia cybernetyczna, można powiedzieć. Dokładnie, ale postaram się na nie odpowiedzieć w dosyć dziwny sposób, bo podzielę tą odpowiedź na dwie rzeczy. Czyli jeśli spojrzymy na to, co wydarzyło się w ciągu ostatniej dekady do tego 6 stycznia 2021 roku, no to musimy spojrzeć bardzo krytycznie i stwierdzić, że wydarzyło się niewystarczająco, żeby zapobiec tym wydarzeniom, które się zadziały. I to nie jest tylko wina platform, chociaż ich oczywiście również, ale tego, że jako państwa, jako społeczeństwa po prostu nie, mimo znaków ostrzegawczych kolejnych nie zareagowaliśmy. Ja jestem zwolennikiem wolności słowa. I dla mnie zawsze taka decyzja o ograniczeniu wolności wypowiedzi jest bardzo trudna i bardzo trudno przychodzi mi jej bronić, ale tak wydaje mi się, że w samym momencie 6-7 stycznia, kiedy Donald Trump kwestionował wynik demokratycznych wyborów, nie przedstawiając na to dowodów i przegrywając kolejne procesy, kiedy de facto wspierał czy pomagał rozbudzić te emocje doprowadzające do tak wstrząsających wydarzeń, jak to wtargnięcie na Kapitol, to rozumiem, że w pewnego rodzaju mniejszym złem było ograniczenie jego możliwości dotarcia do szerokich mas ludzi. No ale ja myślę, że to mniejsze zło, że tak postawię się w roli adwokata diabła w tym momencie, mianowicie to mniejsze zło może stać się precedensem wykorzystywanym do akcji innych. I to są akcje polityczne, bo to nie są akcje tylko administracyjne. To są akcje polityczne, które odcinają kogoś od pewnego rodzaju wypowiedzi. Panie Bartoszu. Pełna zgoda. Znaczy to jest moment krytyczny, co pan słusznie zauważył. Natomiast to, czy my z tego momentu krytycznego pójdziemy w dobrym kierunku, czy pogrążymy się w jeszcze większym chaosie, w jeszcze większej loterii, No to już zależy od po prostu tego, co się, jakie decyzje będziemy podejmować w następnych dniach i latach. My jako społeczeństwa, jako ludzie, którzy podejmują decyzje wyborcze, czy my jako ludzie w mediach rozmawiający o tych problemach i wszyscy obywatele krajów i tej wspólnoty demokratycznej. I to jest absolutnie kluczowy moment, który może być faktycznie przełomem, niekoniecznie w tą dobrą stronę, bo tak jak pan mówi, to jest po prostu oddaliśmy władzę nad przestrzenią debaty publicznej, nad dotarciem do miliardów już ludzi, a nie tylko milionów, w ręce kilkunastu osób, którzy podejmują decyzje również. No to nie są obiektywne decyzje. Za każdym razem tam gra rolę po prostu dosyć arbitralne podejście tego, kto akurat musi tę decyzję podjąć. I to jest też będzie temat, do którego będziemy, myślę, że powracali. Jeszcze ja tylko dodam, że powodem naszego spotkania jest jeszcze wymiana listów pomiędzy szefem, jednym z szefów wydawnictwa niemieckiego, a szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, dotyczący internetu i dotyczący tego, że będą wprowadzane pewnego rodzaju regulacje i ta debata teraz trwa, jest ona na niezwykle wysokim poziomie emocjonalnym również, ale myślę, że jeszcze do Donalda Trumpa musimy wrócić, bo na pewno Michał Płociński chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć, co do ruchu Twittera, Facebooka i zawieszenia tych kont. No to można od razu powiązać te dwa tematy, panie Proszę redaktorze. Bardzo. Nie zdradzając... Pan na naszej antenie Klubu Trójki mówił wielokrotnie że o Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, więc jak najbardziej wielkie prawo tutaj dla pana. No więc jednym zdaniem, gdyby obowiązywał dzisiaj akt prawny o usługach cyfrowych, który przygotowuje Komisja Europejska, to oczywiście Facebook ani Twitter nie mogłyby swoją autonomiczną, autorytarną decyzją odebrać megafonu prezydentowi śledzonemu przez 88 milionów internautów. Prezydent Trump, gdyby oczywiście były odpowiednie regulacje, miałby jakąś ścieżkę odwołania się od takiej decyzji. Ta decyzja musiała być odpowiednio umotywowana. Te motywy musiałyby zostać mu w transparentny sposób przedstawione. My wszyscy moglibyśmy kontrolować tę decyzję i patrzeć, dlaczego śledzony przez nas prezydent, czy może nawet nie lubiany przez nas prezydent, ale z drugiej strony, dlaczego jest blokowany, moglibyśmy to sprawdzić. Z drugiej strony, nie mam też wątpliwości, i o tym też mówił pan Bartosz Paszcza, że prawdopodobnie już wcześniej Donald Trump zostałby albo zablokowany, albo jego posty, tweety zostałyby ograniczone właśnie w związku z tym, że łamał notorycznie regulamin tych serwisów. Nie byłoby wtedy takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia 7 stycznia czy 8 stycznia już polskiego czasu, że nagle ni stąd, ni zowąd prezydent zostałby zawieszony. Na pewno sytuacja byłaby dużo bardziej transparentna, bo nie mówmy sobie, znaczy nie brońmy tej decyzji. To była bardzo zła decyzja podjęta najpierw przez Facebooka, potem przez Twittera. A co gorsze, ja wiem, że to dotarło do milionów odbiorców na całym świecie, że w Polsce rozpoczęła się dzięki temu debata, co z tym internetem i nagle w 2021 roku przeciętny człowiek zdał sobie sprawę, że istnieje jakiś problem z mediami społecznościowymi. Może wyjdzie nam to na dobre, ale jak tak przyjrzę się na przykład wypowiedziom Thierry'ego Bretona, o którym już pan redaktor wspominał właśnie o tym 9-11 mediów społecznościowych, to on, mam wrażenie, że odnosił się nie tyle do zablokowania Donalda Trumpa na Twitterze, czy czasowym zablokowaniu na Facebooku, tylko że jego najbardziej przeraziło to, że Apple, Google i Amazon zaprzestały świadczenia usług hostingowych dla komunikatora Parler, na który Donald Trump chciał się przenieść. Czyli nagle ten oligopol pokazał swoje... pazury. Kły, można by wręcz powiedzieć, że w każdej chwili mogą zablokować zewnętrzny, alternatywny komunikator, który jest od nich jak najbardziej uzależniony. Myślę, że to był 9-11 mediów społecznościowych. Komunikator i zablokować, to znaczy, że po prostu ludzie nie mogli na tym komunikatorze Parler wymieniać się poglądami, nie mogli po prostu w dany sposób uczestniczyć w debacie na temat tego, co się dzieje na Kapitolu, tego, co się dzieje w polityce amerykańskiej, bo to do tego się sprowadza. I właśnie uderzyliśmy w to czułe miejsce zawsze takich dyskusji, mianowicie słownictwo, komunikator, hosting, phishing, algorytm, platforma cyfrowa, to są rzeczy, które są zrozumiałe w pewnych granicach wiekowych. Śmiem powiedzieć, że ludzie w moim wieku już nie wszyscy koniecznie wiedzą o tych sprawach, zdają sobie sprawę, co za nimi stoi. Dla ułatwienia proponuję krótki słownik. Panie Bartoszu, czym jest platforma cyfrowa? Bo to nam się wydaje, że media społecznościowe, platforma cyfrowa to jest po to, by pokazywać swoje pieski, co zjadłem, wakacje, dzieci i tak dalej, chociaż tego nikt nie poleca. Natomiast my mówimy de facto o miliardowych, wielkich korporacjach. Dobrze mówię? Tak, tak, zdecydowanie. To są ogromne korporacje i ja szczerze mówiąc, mimo tego, że od lat się im przypatruję, to bardzo często sam się zaskakuję ich skalą działania, bo zaczął pan audycję od porównania ich do tych wielkich korporacji, które znamy z takiego świata fizycznego. Tak. I faktycznie one są w tym sensie wielkie, ale jednocześnie tam trochę postawił pan taki znak zapytania, czy możemy już je traktować w takiej skali. Natomiast musimy pamiętać, że to nie tylko są jakoś najlepiej wyceniane na giełdzie firmy w Stanach Zjednoczonych, bo to wszyscy wiemy, ale że na przykład ich wydatki na lobbying w Stanach Zjednoczonych już dawno przekroczyły wydatki innych branż, niezależnie od tego, czy patrzymy na branżę produkcji leków, czy na jakieś firmy związane z produkcją energii. Na lobbying, czyli na przekonywanie między innymi polityków do pewnego rodzaju wartości i propozycji, które mają te koncerny, prawda? To o to chodzi. Tak, więc to już naprawdę są giganci i chociaż patrzymy na nich troszeczkę z przymrużeniem oka mimo wszystko, bo to są wirtualni giganci, to oni faktycznie przerośli już dawno inne działki gospodarki. Dlaczego to się wydarzyło? No właśnie to nas prowadzi do słowa platforma i ja je trochę rozróżnię od medium społecznościowego, bo media społecznościowe potrafią być platformami, ale nie wszystkie platformy są mediami społecznościowymi. Musi pan to wyjaśnić. Media społecznościowe, dokładnie. To brzmi, jeszcze bardziej skomplikowałem na chwilę sprawę, ale już wyjaśniam. Medium społecznościowe, to pojęcie znamy chyba trochę lepiej, czyli miejsca takie jak Facebook, takie jak Instagram, czyli takie miejsca, gdzie my jako ludzie możemy się zalogować, utworzyć swoje konto, dzielić się pewnymi treściami ze znajomymi albo z osobami nowo poznanymi w internecie i w ten sposób wymieniać się informacjami, również otrzymywać od nich jakieś informacje. Natomiast platforma to nie tylko takie pojęcia, czy takie firmy jak Facebook, które również są platformami, ale również na przykład platformy pozwalające używać tak zwanej chmury, czyli na przykład Amazon jest platformą sprzedażową, ma wielki sklep internetowy, gdzie przedsiębiorcy mogą wystawiać produkty, a klienci je kupować i w tym sensie jest platformą pośrednikiem, na której zawierane są transakcje z kupna i sprzedaży. Ale również prowadzi olbrzymi biznes chmurowy, gdzie firma wynajmuje serwery i na tych serwerach funkcjonuje jej strona internetowa, aplikacja czy jeszcze inny sklep internetowy, a klienci po prostu, czyli pełni taką usługę wobec firmy. Czyli dzięki niej na możemy po prostu, zakładając firmę Michał Żakowski internetową, ja się zwracam do umownego Amazona, on użycza tej chmury, czyli bazy danych, tak jakby fizycznych serwerów, czyli tam, gdzie moje dane też będą się przetwarzały, prawda? I wtedy ja działam, tak? To należy w skrócie rozumieć? Tak. I to jest ciekawe, bo jesteśmy przyzwyczajeni do wizji platformy właśnie, która powinna być neutralna. Słusznie tutaj pan Michał Płociński zauważył, że wstrząsające było to, jak wyłączono serwery takiej aplikacji, takiego innemu medium społecznościowemu, jakim był Parler, gdzie gromadzili się zwolennicy Donalda Trumpa, bo to nie była akcja moderacyjna, to nie była akcja pod tytułem nie pozwolę się w moim serwisie wypowiedzieć Donaldowi Trumpowi, tylko to była akcja pod tytułem ręcznie wybiorę sobie firmę i jej wypowiadam z dnia na dzień usługę, bo nie podobają mi się ludzie, którzy tam się gromadzą. I to potencjalnie jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo odmawianie komuś usługi ze względu na przykład na poglądy, jak wiemy, nie prowadzi do niczego dobrego. Moment był oczywiście kryzysowy, ale mimo wszystko powinien i jest to, mam wrażenie, taki bardzo zimny prysznic na głowy nas wszystkich, że znajdujemy się w szalenie krytycznym momencie. Z drugiej strony ta rola platformy jako takiego bardziej neutralnego pośrednika jest o tyle istotna, że tym się różnią dzisiejsze media społecznościowe, czyli taki Facebook, medium społecznościowe i platforma, od tradycyjnej gazety, że w tradycyjnej gazecie mamy redakcję, mamy redaktora naczelnego, który odpowiada za treść. Natomiast platforma udostępnia tylko stronę, na której treści tworzą użytkownicy i odbierają je użytkownicy. Nie możemy więc jej pociągać do tej samej odpowiedzialności za każde znalezione na platformie kłamstwo, co tradycyjną redakcję tradycyjnego medium. I to jest coś, z czym my jako społeczeństwa jeszcze nie do końca wiemy, jak sobie poradzić. Komisja Europejska, jak już tutaj zostało wspomniane, przedstawiła ciekawe propozycje idące w dobrym kierunku propozycje, żeby takie decyzje dotyczące usuwania na przykład użytkowników bardzo dobrze tłumaczyć, żeby wymagać od platform stwierdzenia, dlaczego ktoś jest usunięty, gdzie może się skierować, żeby się odwołać od tej decyzji i tak dalej, i tak dalej. Ale to dopiero pierwszy krok, a my tych kroków potrzebujemy i to pilnie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt. Ursula von der Leyen napisała w ten sposób: jakkolwiek kuszące było dla Twittera wyłączenie konta Donalda Trumpa za 5.12, taka poważna ingerencja w wolność wypowiedzi nie powinna opierać się wyłącznie na regulaminie danej firmy. Muszą istnieć ramy prawne dla tak daleko idących decyzji, a decyzje dotyczące tego rodzaju ram prawnych powinny podejmować parlamenty i politycy, a nie menadżerowie z Doliny Krzemowej. To są słowa szefowej Komisji Unii Europejskiej, tak, ale ja mam wrażenie, że to jest trochę fantazja. No przepraszam, jak politycy, parlament mają być niezależni, tworzyć komisje, które będą coś oceniały? Przecież to jest zawiązywanie kolejnego supła na tym wielkim problemie, jak, w jaki sposób można wpływać na treści w internecie, Michał Płociński. Oczywiście, no nie ma tutaj dobrego rozwiązania. Z jednej strony na pewno zła i niebezpieczna jest ta utopia, w której żyliśmy wiele lat, że platformy internetowe mogą sobie istnieć bez żadnych regulacji. No ale chyba nie trzeba być tutaj jakimś Nostradamusem, by od razu zacząć przewidywać, co złego może się stać, kiedy państwo zacznie przeregulowywać ten rynek. Myślę, że Komisja Europejska na szczęście idzie w dobrą stronę. No zobaczymy jeszcze, jak oczywiście te przepisy będą wyglądały w praktyce, ale zamysł jest taki, żeby stworzyć pewne ramy prawne, że nikt tutaj, żaden urzędnik nie będzie ingerował konkretnie, co ma dana platforma internetowa, dostawca usług internetowych, strażnik dostępu, jakby tego nie nazywać. Co no właśnie, mają kolejny termin, robić. Który mnie przeraża, strażnik dostępu. Mi się to bardzo podoba. Ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo cieszę się, że Komisja Europejska takimi właśnie pojęciami w swoich aktach prawnych konstruowanych wciąż operuje. Są konkretne przedstawione propozycje ram i każdy dostawca, każda platforma internetowa, już tu może nie zaburzajmy tej terminologii, będzie musiała wykazywać, że je przestrzega. Nie będą, to nie są radykalne rozwiązania, jakby oczekiwali niektórzy szczególnie filozofowie nowych mediów, którzy chcą, żeby platformy wzięły pełną odpowiedzialność, taką cywilną odpowiedzialność za zamieszczane treści u siebie. Nie idziemy aż tak daleko. Platformy będą musiały udowodnić, że aktywnie walczą z bezprawnymi treściami. Tutaj jest kilka punktów przygotowanych przez Komisję Europejską, co znaczy aktywnie walczyć. Będą musiały po prostu wykazać, że to na nich będzie spoczywał ten ciężar udowodnienia, że dołożyły wszelkich starań, żeby usunąć te treści. Są konkretne procedury, których muszą przestrzegać, w jakim tempie, ile mają dni na przykład na usuwanie treści terrorystycznych czy treści mowy nienawiści. I nikt nie będzie musiał tutaj pokazywać palcem, jaką decyzję ma podjąć platforma. Wszystko zostaje w jej gestii, tylko że ona też bierze za tą swoją aktywną walkę odpowiedzialność. Za to ten strażnik dostępu, to jest to, o czym mówił pan Bartosz Paszcza, że te platformy internetowe, one po angielsku nazywają się marketplace. Może to lepiej też wyjaśnię, o co chodzi. Czyli to miejsce, gdzie dokonuje się jakaś sprzedaż, kupno. Coraz częściej niestety to jest sprzedaż naszych danych, prawda? Nic więcej. Często takie platformy są strażnikami dostępu. Komisja Europejska nazywa tak platformy, które stanowią dla użytkowników biznesowych ważną drogę dostępu do klientów. Mogą na przykład odcinać użytkowników od rynków zbytu albo odcinać klientów od zakupu w swoim własnym widzimisię. Oni dzisiaj traktowani są jak prywatni pracodawcy, jak wąskie gardła między przedsiębiorstwami a konsumentami, a właśnie zamierzeniem aktu prawnego o rynkach cyfrowych, nazywanego w skrócie DMA, jest to, żeby to było uregulowane na tyle, by strażnik dostępu nie mógł podejmować autorytarnych decyzji, kogo i gdzie dopuszcza, kogo i gdzie blokuje. Czyli nie mógłby na przykład Amazon odciąć od swoich usług hostingowych, czyli od swoich serwerów Parlera od tak. Czyli musiałby się odnieść do jakiegoś ciała, które by tym zawiadywały. Rozumiem, tak? To miało być jakieś ciało ponadnarodowe. Co to miałoby być tak naprawdę? Nie, musiałby po prostu wykazać, dlaczego to robi. Musiałby mieć jakiś powód, na przykład powód biznesowy. Coraz częściej takie wielkie platformy handlowe w swoich jednych rękach skupiają różne spółki, które działają na różnych rynkach. Więc na przykład jednej wielkiej firmie opłaca się utrudniać na innych rynkach dostęp do swoich usług firmom, które są konkurentami dla ich spółek córek. No to jest absolutnie niezgodne z jakąkolwiek rozumianą uczciwością wolnego rynku, a dzisiaj jest to zgodne z prawem. I ja mam wrażenie, że to też jest fragment tego problemu, który staramy się tutaj opisać. Ja jeszcze dodam, że z danych OECD wynika, że w ubiegłym roku 7 największych firm technologicznych zwiększyło swoją wartość o 3,5 biliona dolarów. Także rozmawiamy o takich też pieniądzach na stole. Do tego, czym to jest i na przykład też o bezpiecznej tożsamości europejskiej, za chwilę będziemy rozmawiali. Na razie posłuchajmy newsów, czyli wiadomości z 2083 roku. Looking for a new groove, hear the cymbal. My lyrics and flow, kick the cymbals. Balance between melody and silence. Welcome to a new musical landscape. Our journey started from many influences, but now we're sailing in unknown territories. All rules are not useful anymore. Machines don't locate us for years now. We are out of the map. We must think out of the box. We left Earth 3 years ago on a spaceship, looking for a new groove. Departure was a bit rough, but finally we moved. After 3 years traveling, we are reaching Leo supercluster. Shape of a duster, whoa. Heavy star shines like a luster. Stormy weather, be careful, a bluster. Feeling the fluster. We are hungry and washed up. Food reserves become scarce on the spaceship. We knew that this mission would be difficult, but we were waiting for a miracle. 4 years ago, that is what I saw. I wish aliens would come to Earth. That way we would see a new groove birth. I wish aliens would show themselves. I'm bored with the music of my dusty shelves. We like it free, like free jazz, like freestyle, like free riding. The free musketeers get rock on track. Wiadomości z innego świata, o nich śpiewał zespół Stand High Patrol i to były właśnie nowości z 2083 roku. Myślę, że o takich wiadomościach też rozmawiamy teraz, mianowicie o regulacjach w internecie, w czymś, co kiedyś miało być wolne i bez regulacji, a teraz nie dość, że jest bardzo drogie i bardzo, bardzo dużo jest pieniędzy w to zaangażowane, to jeszcze się szczyci takimi oto powiedzonkami. Wiemy, gdzie jesteś, wiemy, gdzie byłeś, mniej więcej wiemy, o czym myślisz. To jest twórca potęgi Google, Eric Schmidt. Podaje to wszystko, te informacje za Wikipedią, także gdyby coś było nieścisłego, to proszę mieć pretensje do tego internetowego źródła informacji. No właśnie, tutaj mówimy też o algorytmach, o przykuwaniu naszej uwagi, o tym, o tej zasadzie numer jeden, która pozwala funkcjonować tym firmom, by nam gospodarować naszym czasem. To jest też ten numer jeden, prawda? Panie Bartoszu, zgodzi się pan ze mną, że to jest, bez tego te firmy by po prostu nie istniały. Tak, zdecydowanie. Jeśli patrzymy na media społecznościowe i to, co pozwoliło im urosnąć, firmom, które je tworzą, urosnąć do miana największych spółek na amerykańskiej giełdzie, to jest właśnie fakt czegoś, co się nazywa monetyzowaniem naszej uwagi, czyli w skrócie sprzedaży tego, gdzie patrzymy, sprzedaży reklam. A ta sprzedaż dokonywana jest częściowo przez to, że te firmy twierdzą, że dzięki temu, że nas bardzo dobrze znają, że mają u nas mnóstwo danych, że są w stanie właśnie stworzyć nasze dobre profile reklamowe i domyślić się, co byśmy chcieli zobaczyć czy kupić, no to są w stanie zaoferować firmom, producentom różnych produktów, powiedzieć im, słuchajcie, chcesz dotrzeć do osoby w takim i takim wieku, takiej i takiej płci, która interesuje się takimi sprawami, nie ma problemu, tutaj masz milion takich osób. I oczywiście firmy, producenci, którzy chcą sprzedać produkty, są w stanie za to słono zapłacić. Natomiast żeby zwiększyć ten ilość naszego czasu, ilość reklam, które jesteśmy chętni oglądnąć, jest jedna prosta droga. I te wielkie firmy technologiczne się wyspecjalizowały w chodzeniu właśnie tą drogą, czyli przykucie nas do ekranów, przykucie nas do monitorów. Znaczy oczywiście fizycznie tego nie robią, nikt z nas tutaj nie jest spętany łańcuchami, natomiast używają do tego algorytmów, które pokazują nam treści, które nas emocjonują, które nas angażują, które wywołują w nas kontrowersje albo uczucie zachwytu. To jakby to jest kluczowy element internetu, który odróżnia go od takiego przestrzeni, od takiej tablicy, gdzie my sobie tylko przypinamy jakieś rzeczy, które chcemy powiedzieć. I stąd te miliony ludzi, które się tym interesują, prawda? Bo ja specjalnie tutaj wrzuciłem ten temat algorytmu. Myśmy go już poruszali z Michałem Płocińskim z okazji omówienia jednego z filmów, który właśnie o tym też opowiadał. Natomiast ważne, żeby o tym wiedzieć, bo to jest też bardzo ważne, jeżeli wchodzimy w strefę już, nie tylko sprzedaży i rynkowej, ale w strefę, o której myślę, że powinniśmy też bardzo uważnie mówić, mianowicie polityki, społeczeństwa, ruchów, które się bardzo mocno wpisują w teorie spiskowe, bo to, co widzieliśmy na Kapitolu, to między innymi też obecność tam grup, które mają dość dziwne podejście, mówiąc dyplomatycznie, do świata. Panie Bartoszu, także tutaj też o tym trzeba pamiętać, że ta zasada dotyczy również idei. Jakakolwiek by ona nie była. Absolutnie tak. Ale patrząc szerzej na cały ten temat, o którym tutaj rozmawiamy w szczegółach i używając czasami łatwiejszych, czasami trudniejszych pojęć, no to jest to wszystko to jest po prostu kolejny rozdział takiej walki o władzę nad informacją, którą toczymy od początków cywilizacji. I możemy sobie tutaj przeglądać jakieś wydarzenia ze starożytnego Rzymu, kiedy wolność słowa działała, chociaż też nie była jakoś skodyfikowana, ale potem z czasem, kiedy urosły wielkie magnackie rody, kiedy pojawili się mocni cesarze, no to w końcu ulegli pokusie ograniczeniu na przykład możliwości wypowiedzi krytyków ich władzy. I w toku historii oczywiście przykładów na takie momenty, kiedy ktoś, jakaś grupa miała za dużą władzę i w końcu uległa tej pokusie wykorzystania jej, żeby ograniczyć możliwość wypowiedzi krytyków, mieliśmy mnóstwo. To wiemy doskonale zresztą również z dwudziestowiecznej historii Polski. Natomiast w internecie tą władzę w rękach dzierży bardzo, bardzo wąska grupa ludzi. Przede wszystkim są to właściciele tych platform, ale również inżynierowie, osoby techniczne, kształtujące te algorytmy, ludzie, którzy nad tym pracują. I chociaż ich są dziesiątki tysięcy, to nadal w skali całego globu i miliardów użytkowników to jest bardzo wąski odsetek. Nikt poza nimi nie rozumie, czy nie wie nawet, co tam się dzieje. I to jest ogromne wyzwanie, bo oni wcale nie podejmują jakichś obiektywnych, technicznych decyzji, tylko tak jak pan słusznie zauważył, decyzje polityczne. Decyzje mające konkretny cel, na przykład zwiększenie wartości firmy, zwiększenie naszej uwagi. I to nie jest tak, że przykucie nas na dłużej do danej platformy jest obiektywnie dobre czy obiektywnie złe, tylko jest to jedna z wartości, która może nam na przykład odbierać czas z rodziną, a z drugiej strony może, nie wiem, umożliwia nam kontakt ze znajomymi i odwodzi nas od złych myśli. I powinniśmy jako społeczeństwa pilnować tego, żeby ta grupa nie miała całości władzy nad tym obiegiem informacji, nad tym, co się komu pokazuje, czyli co algorytmy nam pokazują w internecie. bo jeśli w takim świecie będziemy się znajdywać, to będziemy mieć świat pełen takich wydarzeń, jak właśnie w styczniu na Kapitolu, bo to jakby skupiliśmy się również dzisiaj, ale też w dyskusjach ostatnich tygodni na tym banie dla Donalda Trumpa, ale faktycznie to, że algorytmy polecały te treści, polecały te kontrowersyjne grupy, to jest klucz. A ja powiem szczerze, że mnie to trochę zadziwiło od tej strony, że śledząc na przykład Bliski Wschód i wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jakoś nie widziałem wielkich banów albo jakichkolwiek ingerencji na to, co mówił na przykład duchowy przywódca Iranu na temat Izraela, albo prezydenci, albo różni autokratyczni i autorytarni władcy. Tutaj nie wchodził internet. Nagle Donald Trump był kazusem, który spowodował interwencję wielkiego konsorcjum, panie Bartoszu. No zdecydowanie to jest nierówne. To jest wielki zarzut do Twittera w tym konkretnym przypadku, gdzie w styczniu tego roku funkcjonował nadal oficjalny rzecznik prasowy talibów, ale nie było tam prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo został usunięty. To jest oczywiście jeden zarzut, że jak już podejmują decyzję, to Twitter podejmował je bardzo wybiórczo. No dla dziennikarzy to, co mówi rzecznik talibów, też może być ciekawe, prawda? To prawda. Dla dziennikarzy, nawet dziennikarzy, którzy chcieli, żeby Twitter usunął Donalda Trumpa, tweety Donalda Trumpa też były ciekawe przez lata. Sam nikt nie zrobił większej reklamy temu serwisowi niż Donald Trump, chociaż nie wiem, czy była to reklama dobra, ale na pewno była to jakaś reklama. Mamy też w innych platformach przykłady tego, że sam Facebook, analizując już w 2016 roku przypadki wzrostu takich radykalnych grup, widział, że to algorytmy polecały nowym potencjalnym członkom dołączenie do takich grup i że większość członków takich grup dowiedziała się o nich właśnie przez algorytmy. Nie, że ich aktywnie szukali, czy że jakiś znajomy im je polecił. I to właśnie doprowadza nas do tego kluczowego, przełomowego momentu, że pomimo mniejszych lub większych prób platform poradzenia sobie z tym problemem, no niestety egzaminem dojrzałości było to, co się wydarzyło na Kapitolu i był to egzamin po prostu oblany. Dlatego potrzebujemy dziś i to pilnie odważniejszych kroków. Michał Płociński, mówimy chyba o moderowaniu treści, bo to jest kolejny termin, który jest związany z tym, co się dzieje w internecie. Nie do końca mi się to podoba, bo moderowanie treści może być różne. To jest po prostu wpływ na to, co się będzie pokazywało. Ty już mówiłeś wcześniej o tym, że trzeba, że ktoś musi o tym decydować. No ja się pytam, kto? No, ale kiedy pan redaktor mówi moderowanie, to myślę, że nasi słuchacze wyobrażają sobie człowieka, który siedzi i usuwa albo akceptuje treści. No, tak. Jednak ja sobie tak na przykład wyobrażam. Musimy powrócić do słowa algorytmy. Mhm. Przecież media społecznościowe to nie jest tablica ogłoszeń, gdzie każdy z nas może swój post, swojego tweeta zawiesić i ktoś podejdzie pod tą tablicę i przejrzy sobie wszystkie te tweety, które tam są powieszone. Nie. To, czy na naszej tablicy, czyli na tym, co my widzimy, otwierając nasz tak zwany timeline w mediach społecznościowych, pojawi się ten czy inny post, ten czy inny tweet, to wszystko jest dla nas bardzo enigmatyczne. My nie wiemy, dlaczego akurat posty, tweety tych ludzi nam się pokazują o takiej tematyce. Przecież te algorytmy... Czyli te kółeczka, które napędzają naszą atencję i ludzi, którzy oglądają daną sprawę, prawda? Tak. Uogólniając, możemy powiedzieć, jakaś sztuczna inteligencja, no już nie wchodzimy nie, Michale. Jak to do końca tak wygląda, ale my nie mamy zielonego pojęcia, na jakich zasadach opiera się działalność mediów społecznościowych. Przecież algorytmy to nie jest jakieś, nie wiem, wielkie zło, które stanęło naprzeciw ludzkości. To dobrze, że jak obejrzę jeden, nie wiem, teledysk, to od razu mi algorytm podpowiada podobną muzykę, myśląc, że ja akurat takiej muzyki potrzebuję. Zazwyczaj tak jest. Ktoś słucha rocka, ktoś słucha rapu. No chce, żeby ktoś mu to podpowiedział. Takie serwisy streamingowe jak Spotify czy Tidal, no przecież pozwalają nam odkrywać muzykę, której prawdopodobnie szukamy. Media społecznościowe mogą nam podawać treści, którymi możemy być naprawdę zainteresowani. Nie wszystkich naszych przyjaciół, których mamy 500 na Facebooku, tylko tych, których treści naprawdę nas zainteresują. To naprawdę może działać. Tylko że słowem kluczem jest tutaj kontrola. że ktoś musi mieć jednak dostęp do tych danych wrażliwych. Ktoś musi wiedzieć, jakie dane o nas są gromadzone, jak działają te algorytmy, w jaki sposób musimy to sprawdzić. Bo skoro wiemy, że platformy internetowe robią to wszystko po to, żeby zarabiać pieniądze, czyli żeby monetyzować naszą uwagę, jak powiedział pan Bartosz Paszcza, żeby przyciągać naszą uwagę i nas uzależniać od tego żarcia, który nam podaje w postaci postów i tweetów, to nie mamy zielonego pojęcia, czy to nie jest dla nas szkodliwe. Nie wiemy, jak to wpływa na nas właśnie poprzez odnajdywanie naszych największych słabości ludzkiej natury, poprzez wzbudzanie w nas niepotrzebnych emocji. Przecież jeżeli nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, na jakiej zasadzie to działa, to możemy tylko się domyślać, jak bardzo to psuje człowieka i psuje debatę. Dobrze, ale panie redaktorze, w takim razie ja chciałbym się zapytać, jak moderatorzy, ciało moderujące, kontrolujące, jak to będzie wpływało na dziennikarstwo współczesne? Bo przecież, no właśnie, to jest pytanie też o to, o wiarygodność, o to, w jaki sposób powstaje informacja i czy ona rzeczywiście oddaje to, co się dzieje. To będą tu jakieś zmiany? Tu też jest nowe wyzwanie dla tego świadka? No, to jest zupełnie osobna kwestia. To jest jeszcze osobna. Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, platformy internetowe, jak sama nazwa wskazuje, to są platformy, które same niczego nie produkują, tylko pozwalają spotkać się użytkownikom, na przykład kupcom i sprzedawcom, na przykład ludziom, którzy tworzą treści i ludziom, którzy te treści odbierają. Często te role są oczywiście wymienne, bo dzisiaj to nie jest tak, że jest dziennikarz, który tworzy treści i czytelnik, który tylko je odbiera, prawda? Ale podejście mediów społecznościowych, platform, przepraszam, internetowych, szeroko mówiąc, do tych, powiedzmy, firm, które działają jako wydawcy, którzy produkują te treści, no musi absolutnie się zmienić. Nie może być tak, że tylko platformy internetowe potrafią monetyzować ruch w mediach społecznościowych, które dzisiaj stały się właśnie taką współczesną agorą. Nie może być tak, że platformy żerują na tych, którzy tworzą dla nich treści, a ci, którzy tworzą treści, robią to za pół darmo. To jest olbrzymie wyzwanie, na które wciąż nie znaleźliśmy dobrej odpowiedzi, jak ten tort lepiej podzielić, bo niestety to prowadzi nas do wielkiego kryzysu dziennikarstwa, do wielkiego kryzysu w ogóle twórczości. Przecież jak popatrzymy na muzyków, którzy dzisiaj w dobie pandemii mogą zarabiać wyłącznie na odsłuchaniach w serwisach streamingowych, no to kto zaraz będzie tworzył tą muzykę, jeżeli tutaj nikomu nie starcza, by z tej twórczości żyć. Ten sam problem jest, mam wrażenie, we wszystkich kreatywnych dziedzinach, że w tej chwili na tworzonych treściach zarabiają pośrednicy, a nie twórcy, a nie wydawcy. Ja jeszcze też się zastanawiam, to jest też wyimek z artykułu pana Bartosza Paszczy w Plusie i Minusie ostatnim. 4,5 miliarda użytkowników internetu co sekundę wytwarza miliardy bitów informacji. Panie Bartoszu, ja sobie nie wyobrażam, jak można to kontrolować. No ja też nie. I chyba nikt tak naprawdę jeszcze nie ma w pełni dobrej odpowiedzi. Natomiast ten kierunek, o którym wspomniał pan Michał Płociński, kierunek, który przyjęła w tych wstępnym projekcie Komisja Europejska, wydaje się ciekawy. Chociaż czasami możemy sobie narzekać na unijną biurokrację, to tutaj Europa faktycznie staje się liderem takiego odpowiedzialnego myślenia o tej technologii, ale też wbrew pozorom to nie jest myślenie, które w czambuł potępia wielkie firmy technologiczne. Dlaczego? Bo dochodzi do bardzo ciekawego podziału odpowiedzialności, że taką pierwszą instancją kontrolującą czy moderującą tą debatę publiczną pozostaną platformy, czyli pozostaną te algorytmy wyłapujące na przykład niebezpieczne słowa albo rozpoznające niebezpieczne obrazy, których nie chcielibyśmy mieć w obiegu publicznym. Tylko że my jako użytkownicy zyskamy możliwość odwołania się od tej decyzji. Po pierwsze, prawo do dobrej informacji, co i dlaczego pokazuje nam algorytm, co i dlaczego zostało mi usunięte z konta, albo dlaczego ja zostałem usunięty z jakiegoś serwisu, na jakiej dokładnie podstawie. I nie, że ogólnie złamałem jakiś tam regulamin, tylko który punkt tego regulaminu, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni w normalnej kulturze prawnej. A po drugie, ja będę mógł się odwołać do platformy, no i mam nadzieję, że docelowo również będę w stanie się odwołać do jakiejś niezależnej instancji, do czegoś, co będzie odpowiednikiem sądu, no bo wiadomo, że tutaj platforma jest zawsze sędzią we własnej sprawie, znaczy ona wydała decyzję i ona rozpatruje to odwołanie. I to jest bardzo ciekawy kierunek, bo on z jednej strony nie tworzy takiej fikcji, że teraz tworzymy sobie jakiś urząd, który będzie sprawdzał przed publikacją każdy post na Facebooku, co oczywiście jest absurdalne i niemożliwe, bo tego jest za dużo po prostu. A z drugiej strony nie mówi, no lepiej być nie może, zostawmy to platformą, bo nic lepszego nie wymyślimy, tylko stara się znaleźć jakąś drogę środka, zabezpieczyć te nasze społeczne osobiste interesy, a z drugiej strony pozwalać działać temu internetowi i nadal się mu rozwijać. Michał Płociński, dosłownie ostatnie zdanie na koniec naszej dyskusji. No ja myślę, że na pewno nie powinniśmy iść w stronę taką, żeby wylać dziecko z kąpielą. Pamiętajmy, że rozwój technologiczny naprawdę może służyć człowiekowi, tylko musimy mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, czy rzeczywiście algorytmy pracują dla naszej satysfakcji, naszego rozwoju, czy wyłącznie przeciwko nam, a dla zarabiania na nas olbrzymich pieniędzy, szczególnie na naszych danych. I ja myślę, że tutaj dobrym też jakby przykładem jest to, co zrobił Tom Moore. Niestety zmarły dzisiaj 100-letni weteran wojny, który przed swoimi rodzinami okrążał swój dom liczący i trasę liczącą 25 metrów 100 razy i na stronie internetowej Just Giving zebrał 32 milionów funtów dla właśnie medyków, dla lekarzy walczących z pandemią koronawirusa. Bez internetu, bez tych algorytmów to by się na pewno nie udało. Bartosz Paszcza, ekspert Klubu Jagiellońskiego, szef działu Techno, Republikanizm i podcastu Skeptech, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dobrej nocy. Dobrej nocy. A także Michał Płociński, dziennikarz Plusa Minusa, dziennikarz Rzeczpospolita, bywalec Klubu Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Ja już też mówię Państwu. Dobranoc. Michał Żakowski. Do usłyszenia. Sobojo Atatalio Ayo Di balo kalo keka Ayo Di balo kalo keka So atatimbi ae Salatene na loye Atatimbi ae Salatene na loyeke Ayo Di balo kalo keka Ayo Di balo kalo keka So ye yatimbi ae Salatene na loyeke So yeah, ya timbi ah Sala tene na lo yeke Max Ayo Di balo kalo keka Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem Ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy.